هر طرفی میرم هنون نگاه تو بو میکشم، شرمنده اگه زیر ورق و رو میکشم، دستمو میخونی دیگه آبرونی بچشم، ولی جز دیدن تو آرزونی بچشم. گفتی بمون پای دیگه سر قلامونم، اونجا که فکر میکردم الان سرت کلا بود، رو سرم کلا بود و غافل از این که از روحی که تو بهم دادی تن جدا موند. من همونم که از درخت ساخت دست تبر، بعد با همون تبر آره صاف زد به تنش. چه انتظاری ازم داری؟ باز مزه نمک بمونه زیر زبونی که باش یار زد به کلک. به هنو گیر پام تو لجنش رکبه، دنیا رو خوردم و بلده چطوری کنه سرمو صدف گرم خودش، صدف دور ساخته غرق خودش. همیشه عاشقتم به زبون میگم، که انکار نکنه همونا که از اون میگن. وقتی پا بده به هر خفتی تنو میدم، ولی عمره که فقط به تو بوده منو میدم. همیشه عاشقتم به زبون میگم، که انکار نکنه همونا که از اون میگن. وقتی پا بده به هر خفتی تنو میدم، ولی عمره که فقط به تو بوده منو میدم. غرقم یه عمر تو باور خودم، آدم خودم شدم و این عالم دورم شده مته به خشخاش وابسته شدم، که آکنده کنم روهمو هستن بازنده خودم. این باز منم که لب باز میکنه به راس، همون رقصی که رقاص میکنه به ساز، دست به باده گرد و خاک میکنه به را، میدونه که ته را باز میخوره به چا. سر به سنگ خورده هزار بار به توبم، دل بستی ولی شکوندم باز به تو من. امیدوارم که بگیری این دستای پوچو، از وقتی قبول کردی که خاک تو شم. اگه این پروانه لیاقت شم نداره، شهر رو زمین راحت سر و شب نذاره. تن انقدر زخمیه که دیگه درد نداره، از دنیا بریده دیگه صبر نداره. همیشه عاشقتم به زبون میگم، که کار نکنه همونو که از اون میگم. وقتی پا بده به عقل فتی تمام میدم، ولی عمره که فقط به تو بوده منو میدم.